Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. A w tym serwisie Trójki wrócimy do informacji o sejmowych pracach nad zmianami w sądownictwie. Powiemy też o debacie w Europarlamencie na temat zmian w przepisach, które utrudnią budowę gazociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. I o pielgrzymce Franciszka do jednego z najbiedniejszych krajów świata, Birmy. Pierwsza w historii msza odprawiona w tym kraju przez papieża zgromadziła tłumy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła pracę nad prezydenckim projektem reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Przyjęła poprawki Prawa i Sprawiedliwości, odrzuciła wnioski opozycji. Jakie zmiany wprowadziło PiS do propozycji Andrzeja Dudy? O tym z Sejmu Karol Surówka. Najważniejsza poprawka dotyczy sposobu wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli nie uda się wybrać członków KRS większością 3/5 głosów w Sejmie, każdy klub będzie mógł zgłosić swoich 9 kandydatów. Później komisja stworzy listę 15 kandydatów, a poszczególne ugrupowania będą miały na niej co najmniej jednego reprezentanta. Listę zatwierdzi już większość bezwzględna posłów. Zdaniem Borysa Budki z PO wprowadzone poprawki to wywieszenie białej flagi przez prezydenta. Z projektu, który miał być projektem demokratycznym, projektem zapewniającym trójpodział władzy, nic nie zostało. Tymczasem z zakończenia prac nad projektem ustawy o KRS cieszy się Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie opozycji próbowali starych sztuczek, czyli obstrukcja. Na szczęście później poszła praca merytoryczna. Z Sejmu Karol Surówka, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zaczęła też pracę nad prezydenckim projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Przerwała jej w nocy, rano wznowi obrady. W serwisie Trójki teraz o dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego na temat Nord Stream 2, czyli gazociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Większość europosłów z Komisji Przemysłu, Badań i Energii popiera zmiany w unijnych przepisach, które utrudnią realizację tej inwestycji. Przeciwko budowie drugiej magistrali gazociągu północnego protestuje od lat m.in. Polska, która mówi o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego. Beata Płomecka. Chadecy, konserwatyści, liberałowie i zieloni zapowiadali, że poprą zmiany w dyrektywie gazowej. Zdecydowanie przeciwko byli tylko komuniści. Natomiast socjaliści mieli różne zdania. Europoseł z Rumunii był za, przeciwko była niemiecka deputowana, która argumentowała, że Rosja jest wiarygodnym dostawcą. Tak te słowa komentował europoseł Zdzisław Krasnodębski. Zadziwiające, jakich argumentów się używa, że bezpieczeństwo dostaw do Europy, że Rosja jest takim wspaniałym partnerem, to jest wzajemna zależność. Polscy europosłowie bez względu na barwy polityczne popierają nowelizację dyrektywy gazowej i są przeciwko Nord Stream 2. Tak mówił europoseł Janusz Lewandowski. Ja wierzę, że ten projekt polityczny nie będzie miał sensu ekonomicznego i o to chodzi. Polscy europosłowie mówią, że są optymistami i że za kilka miesięcy komisja parlamentarna, a później cały europarlament poprze zmiany w przepisach, ale by weszły one w życie, potrzebna też będzie zgoda unijnych krajów, wśród których obecnie są duże różnice zdań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W największym mieście Myanmar, czyli dawnej Birmie, papież wygłosił homilię do około 150 tysięcy wiernych. To była pierwsza w historii msza odprawiana przez papieża w większościowo buddyjskiej Birmie. I to jest pierwszy etap podróży Franciszka po Azji. Odwiedzi też Bangladesz. Oba te kraje należą do najbiedniejszych na świecie. Prima. Zanim przyjechałem do tego kraju, długo czekałem na tę chwilę. Wielu z was przybyło z daleka i z odległych terenów górskich, niektórzy nawet pieszo. Przybyłem jako pielgrzym, aby słuchać i uczyć się od was oraz aby przekazać wam słowa nadziei i pocieszenia. Tymi słowami papież Franciszek nawiązał do pochodzenia większości katolików z Mianmy. Należą oni do społeczności plemiennych, zamieszkujących głównie północne regiony kraju. Papież podkreślił, iż katolicy z Mianmy, mimo ubóstwa, potrafią dzielić się z innymi tym, co posiadają, okazując im dobroć i solidarność, nie zważając przy tym na odmienność religijną czy etniczną. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. Dzisiaj papież spotka się między innymi z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich. Nagrodę POLIN, przyznawaną ludziom, organizacjom i instytucjom pielęgnującym pamięć o polskich Żydach, otrzymała w tym roku Joanna Podolska. Dyrektor Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, odbierając nagrodę, podkreślała, że nominowani to osoby, które w swojej działalności kierują się słowami Marka Edelmana. Cieszę się bardzo, że nagroda idzie do Łodzi, gdzie społeczność żydowska odegrała ogromną rolę, miała ogromny wpływ na rozwój miasta, a także łódzcy Żydzi zaistnieli w historii polskiej kultury i tradycji. My staramy się przypominać tę społeczność poprzez taką codzienną działalność, edukację, a także poprzez kulturę. Wyróżnienie otrzymali też Dariusz Paczkowski z Żywca i Ireneusz Socha, który od 40 lat stara się ocalić ślady kultury i obecności Żydów w Dębicy. Nagrodę specjalną uhonorowano Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Skupia ona ludzi, którzy przeżyli zagładę i którzy w dniu rozpoczęcia wojny mieli nie więcej niż 13 lat. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. Sport, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od piłki. Wtorek był dniem krajowych pucharów. U nas pewnie do półfinału awansowały ekipy Legii i Górnika. Mistrzowie Polski po kłopotach na początku spotkania 4-2 pokonali Drutek z Bytowie. Dwa gole dla legionistów strzelił Sebastian Szymański. Na pewno ciężko było strzelić pierwszą bramkę, bo wiadomo jak gra się z takimi drużynami. Bytowie strzeliła bramkę jako pierwsza. No i w pierwszej połowie nam było ciężko konstruować jakieś akcje. W drugiej połowie strzeliśmy szybko bramkę i jakoś się tak skończyło, że wygrywamy spotkanie. Górnik w przeciwieństwie do Legii nie miał kłopotów nawet na początku spotkania. 3-0 wypunktował Chojniczankę. I Górnik, i Legia wygrały pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. Podobny handicap miał w Pucharze Króla Real Madryt. Wygrał z Fuenlabradą 2-0 i rozluźniony w rewanżu pozwolił sobie na kompromitujący remis 2-2 z trzecioligowcem na Santiago Bernabeu. Z kolei w Pucharze Włoch świetny mecz rozegrał Dawid Kownacki. Strzelił dwa gole i zaliczył asystę w koszulce Sampdorii w wygranym 4-1 meczu z Pescarą. Wracamy do kraju. Tu, tak jak przypuszczano, nowym trenerem Zagłębia Lubin został wychowanek tego klubu i wielokrotny reprezentant Polski Mariusz Lewandowski. Doświadczenia w tak zwanej trenerce nie ma żadnego, ale sporo chęci do pracy. Lubię ciężkie wyzwania. Zawsze trzeba kiedyś coś zaczynać. Każdemu daję szansę, każdemu ufam i każdy musi... Pierwszy sprawdzian Lewandowskiego w roli trenera dziś w pucharowym meczu Zagłębia z Koroną. Meczu, w którym trzeba będzie odrabiać straty. W pierwszym spotkaniu w Lubinie drużyna z Kielc wygrała 1-0. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. Kibice talentu Roberta Kubicy mentalnie przenieśli się wczoraj razem z nim do Abu Zabi. Tu na torze Yas Marina nasz kierowca od rana testował bolid Williamsa i chyba było dobrze, bo sam powiedział: jestem zadowolony, a jak na moje standardy to dużo. Bywałem niezadowolony stojąc na podium. Stwierdził, a że to malcontent, dobrze wiem. Dziś drugi dzień testów. Kubica będzie jeździł w sesji popołudniowej. Niech jeździ. Dziś na zachodzie i północnym zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. No i rano. Pozdrowienia z Bielska, gdzie zaczęło sypać śniegiem. Pozdrawiamy. Rano, zwłaszcza w województwach świętokrzyskim i małopolskim, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany na południu, na południowym wschodzie, porywisty. 1 stopień w Suwałkach, Białymstoku, Katowicach i Krakowie, 2 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 4 w Pile, Koszalinie i w Opolu, do 5 w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu, jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Przyjdź na zakupy Deluxe do Lidla i znajdź wyjątkowe produkty w okazyjnych cenach. Na przykład kabanos wieprzowy Deluxe różne rodzaje 9,99 za 340 gramów oraz krewetki olbrzymie 39 zł za 720 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaczowie, jak państwo wiedzą, sprzed siódmej urodziła się córeczka i bardzo się cieszymy, tylko że on bardzo by chciał, żeby córeczka miała na imię Basia. Oczywiście Basia. Baśki są fajne. Ja jestem Baśką, Baśki są silne. Nie ma tylu zdrobnień na Basie, co Basia, Basieńka, Baziuchna, Basinka. Niech będzie Basia. Pozdrawiam serdecznie trójkę i oczywiście pana tatę. Oczywiście, że tak. Żona z kolei chciałaby Izabelę, no i... Ja jestem tutaj na kopalni, będę się ładował i jeden ze szczygarów zobowiązał się, że jak jego ta żona się zgodzi, żeby to dziecko miało na imię Barbara, to on nawet od dzisiaj już zacznie świętować Barburkę. No to wszystko, co mogę pomóc. No weźmie to na siebie. Naprawdę szacunek. Oba imiona bardzo ładne, być może państwo są w stanie rozstrzygnąć. Taka niezręczna sytuacja. West for you only. Suddenly you turned around and smiled at me. It wasn't my imagination. Had no doubts, no hesitation. When it comes to love, I know where I wanna be. Is it a dream or am I dreaming? I've been waiting like Dzień dobry. W saunie pan był kiedyś? Wiele razy. Podobało się panu? Wyjątkowo. Zadowolony pan jest? Jak? To a był pan dobrze. Kiedyś w Przeręblu? Tak, ale... To jest super. Znaczy to połączenie, nie żeby samo przebywanie nie, no, w Przeręblu, samo przebywanie sauna. W Przeręblu też, samo w sobie, ale też fajny jest raz tu, raz tu. Mhm. Raz tu, raz a był tu pan byłem... kiedyś w Przeręblu bez sauny? Tak. Wcześniej? Tak. Byłem wiele razy w Przeręblu bez sauny, w Polsce na przykład, ale raz byłem w Przeręblu i później w saunie i to było nad jeziorem Bajkał, proszę pana. No to na bajka. Syberii. Mm. Dobrze. To przejdźmy do rzeczy. Okay. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od pana Daniela. A pan Daniel zastanawia się, dlaczego przebywając w saunie w temperaturze prawie 100 stopni nie poparzy się, a przy kontakcie z wrzątkiem 100 stopniowym jednak tak. I to nawet mocno. No i to nawet bardzo, bardzo groźnie poparzyć rzeczywiście. Bo w saunie nie dotyka się niczego, co przewodzi ciepło. To w największym skrócie. Nie dotykamy niczego, co by nas mogło oparzyć. No bo co to znaczy, że coś nas parzy? Musimy dotknąć czegoś, co nam przekaże tą wysoką temperaturę, którą to ciało, czy ta substancja ma. Mhm. Gdybyśmy w saunie mieli metalowe krzesło i całkowicie drewniane krzesło, to mimo tego, że obydwa krzesła będą miały identyczną temperaturę, siadając na drewnianym się nie poparzymy, a na metalowym tak. Dlatego, że metal przewodzi energię, przewodzi ciepło i to ciepło, które ma w sobie, tak w największym skrócie, tą energię bardzo szybko nam przekaże. I to jest jak gdyby klucz. Nasze ciało radzi sobie z wysokimi temperaturami, o ile nie ma żadnych przeszkód, żeby działał nasz system klimatyzacji, czyli pocenie się. Jeżeli to pocenie działa, to w temperaturze prawie 100 stopni czy 100 stopni jesteśmy w stanie funkcjonować. Jakie warunki muszą być spełnione? Przede wszystkim suche powietrze. Gdyby w tej saunie były opary czy pary, dużo wilgoci, mogłoby się okazać to absolutnie niemożliwe. Dlatego w saunach, gdzie panuje wysoka wilgotność, temperatura musi być niższa, bo chociażby samo oddychanie, czyli wpuszczanie do płuc tego rozgrzanego i bardzo, bardzo wilgotnego powietrza mogłoby spowodować poparzenie górnych dróg oddechowych. Natomiast jeżeli jest sucho, to nie ma żadnego problemu. Włącza się nasz system pocenia, nasz system ochładzania organizmu, czyli klimatyzacji i wszystko świetnie działa. I już. No tak po prostu. I tymi witkami też się pan tak tam okładał? W tej suchej? Mhm. Nie. W tej mokrej. Znaczy w tej bani, czyli to się siedzi trochę w takiej gorącej wodzie i albo poza tą gorącą wodą i się okłada tymi witkami chyba brzozowymi, czy... Brzozowymi, takimi. Proszę pana, brzozowymi. No i tam też można spożywać jakieś napoje, a później się wbiega do zobaczenia śnieg jutro. I do przerębla. Jutro doktor Tomasz powróci z kolejnym pytaniem i odpowiedzią. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wszystkiego najlepszego życzę. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszkonar trzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, lecz nie zgaśniesz. Będziesz połamany do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się gapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, kto to leży, krzyż zrobią mi z dykty lub z paździerzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak w kinie leży w glinie. W gapi taki w truchło dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. Kupię w aptece cyjankali, by po mnie choć krewni zapłakali. Jak sobie ten napój golne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia święta. Lecz pewności brak przez te podróby, czy ten lek przywiedzie cię do zguby. Ty chcesz być martwy i wreszcie happy, a żyjesz bez nerek, za to ślepy. Idę sobie gdzieś na torowisko, zbędą po mnie gacie i to wszystko. Pendolino pogna aż do Pragi, ja sobie w kostnicy spocznę nagi. Głupiś, synku, głupiś, absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, ja za postój mandat każą płacić. Ostatnia nadzieja w palnej broni, wyceluje se do lewej skroni. Zanim strzelę raz, dwa, trzy odlicie i spokój mi wyjdzie na oblicze. Ręce ci drżą jak u pijaczyny, zrobisz ci to z usznej małżowiny i nigdy już przez ten huk z rusznicy nie usłyszysz Jarka Nohawicy. Co mam czynić, mój ty Boże, poradź, by mnie grabacz wreszcie mógł zaorać. Co robić zasranym mym żywotem, coś mi dał i nie chcesz wziąć z powrotem. Żywot masz zasrany, ty matole, ciesz się czulu, żeś tam ciąć na dole. Rzuć gorzałe fajki i klękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Żywot maś zasrany, ty matole, ciesz się czulu, żeś tam wciąż na dole. Rzuć gorzałe fajki i kłękanie, bo dość mam patrzenia z góry na nie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Czarna dziura, Jaromir Nohawica. No, nie wiem, czy będzie na pierwszym. Najprawdopodobniej, ale zobaczymy. Państwo głosują. Proszę znaleźć zestaw do głosowania na stronie internetowej. Dzień dobry. Synek do mamusi mówi: mamusiu, dlaczego to u nas tata wszystko robi w domu, a ty tylko czytasz książki, spotykasz się z koleżankami? Bo on obiecał, że będzie wszystko robił, jak ja się zgodzę dać tobie na imię tak, jak on zechce. I co, zgodziłaś się? Oczywiście, kłajgonku. I jeżeli taką anegdotę można panu podpowiedzieć, to może miałby sposób na namówienie żony na takie imię, jakie mu się podoba. Kłajgonek. Też zrobiłem taką minę, ale już sprawdziłem, drogi Krystianie. I co to za imię? Qui-Gon to jest, proszę pana, jeden z bohaterów sagi Gwiezdne Wojny. To wszystko jest jasne. Jacek, słuchacz, ja tylko chciałem temu panu, który będzie miał córkę i chciałby imię Basia, żeby się nie martwił, bo to w sumie on rejestruje córkę. A żona leży w szpitalu, także wszystko w jego rękach. Ja też mam Basię, pozdrawiam. 2, 2 i 7 trójek. No, powinniśmy brać stronę taty jednak, to po pierwsze. Po drugie, Basia jednak jest mi bliższa sercu, bo razem obchodzimy imieniny. Po trzecie, zdolne Basie grają na basie. Tu się i Karol pojawia powoli. No dobrze, dobrze, dobrze. I też słyszałem, że panowie nie mogli znaleźć piosenki o Izie. Jest, bardzo prosta. Nie, no jest, widać, że nie śpiewacie dzieciom kołysanek. Księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. Projekt Tata. Witamy w studiu pana Karola. Dzień dobry. Proszę bardzo. A dzisiaj będzie o zabawce wynalezionej w latach 50. ubiegłego wieku przez Noaha i Josepha McVickerów, ale zabawce, która wtedy do Polski nie trafiła i dlatego właśnie za chwilę będzie pytanie do pana, proszę się skupić. Ja? Tak, ale po kolei. Sezon na Święty Mikołaj patrzy i wszystko widzi, chyba już można uznać za otwarty. Pamiętamy oczywiście, że w niektórych regionach przyjdzie dzieciątko, w innych gwiazdor, ale zasady są podobne. U nas w domu listy z życzeniami jeszcze nie gotowe. Syn w tym roku napisze pewnie 2, no bo młodsza siostra jeszcze nie potrafi pisać, a starszy brat przecież młodszej siostrze pomoże, prawda? Bo list z upoważnienia też się liczy. Także od razu zastrzegam. A co w nim będzie? Ostateczne decyzje dopiero zapadają, ale nawet gdyby list gdzieś się Mikołajowi zawieruszył, siwobrody mógłby w ciemno podstawić przed dom ciężarówkę plasteliny i frajda byłaby na całego. Nie wiem jak pan redaktor, ale ja jako dziecko nie znosiłem plasteliny. To jest to pytanie? Tak. Ja też, bo ona była wtedy taka tłusta, twarda. Trzeba się naprawdę było namęczyć. To wypisałeś 2, ja dodam jeszcze mało kolorowa, brudziła ręce i się kruszyła. No tak, bura była generalnie. No właśnie. A jej dzisiejsza odmiana, która, jak mówię, powstała w latach 50., ale to daleko za oceanem gdzieś tam sobie hulała, czyli ciastolina, to zupełnie inna bajka. I nic dziwnego, że dzieci chętnie w tę bajkę wchodzą. Zresztą lepienie z ciastoliny, choćby w toku tej szerokiej dyskusji na temat zaburzeń integracji sensorycznej, też pada jako przykład wspomagania rozwoju dziecka. Rozwija umiejętności manualne, czyli ćwiczymy paluszki, rozwijamy umiejętność tworzenia kształtów, rozsuwania. Tak naprawdę jest to symulacja polisensoryczna. Możemy zrobić samochody, możemy zrobić muchy, ciasteczka, własne lody, wyklejać karty. Na kartach uczymy zarówno liter, uczymy cyfr, ale uczymy też kształtów podstawowych i również tego, co z tych podstawowych kształtów możemy więcej zrobić. A więc na przykład mamy trójkąt i mamy kwadrat, a na drugiej stronie karty mamy już do wyklejenia domek. Czyli nie tylko rozwój manualny, nie tylko nauka poprzez zabawę, ale także rozwój węchu, wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Węchu, tak, tak, bo to jest już ciastolina też zapachowa, opowiada Beata Kaźmierczak z firmy Trefl. Popularnej ciastolinie Play-Dog przybył więc konkurent Tutti Frutti. Zapachy dostały imiona, taki trend na rynku, teraz wszystko musi mieć imiona. Co więcej, z problemem wyschniętej i pokruszonej plasteliny, którą po zabawie trzeba wyrzucić, już też nie trzeba się zmagać. Zapach to naturalny aromat. Każdy zapach ma również swoje imię. Na przykład mamy balonowe Basie, która pachnie jak prawdziwa guma balonowa. Mamy truskawkę Tosie, Valentino Winogrono, wiele innych zapachów, naturalne barwniki i po umyciu rąk ten barwnik oczywiście schodzi. A jeśli do takiej lekko wysuszonej ciastoliny dolejemy wodę i zostawimy na noc, albo po prostu wymieszamy ciastolinę na nowo do zabawy i wszystko jest kolorowe, właściwie chyba tylko nie da się odzyskać koloru niebieskiego i żółtego, kiedy już się pomieszamy zmieszają. Je tak, w zieleń, ale może nad tym producenci już też pracują i wkrótce znajdą sposób. Lepić można jak kiedyś wedle własnej wyobraźni, albo w foremkach, czy przy użyciu mniej lub bardziej skomplikowanych maszynek, które składają się na rozmaite zestawy. Najczęściej to zestawy około gastronomiczne, ale nie tylko, bo można też pobawić się w dentystę, leczyć zęby, robić plomby i tak dalej. Jeszcze jedna rzecz, bo nikt jak tatusiowie przecież nie lubi porządku w domu, może nie wszyscy, no ale wiadomo. W odróżnieniu od dawnej plasteliny ciastolinę łatwiej odlepić od stołu, krzesła czy podłogi, a na dodatek nie zostawia śladów. Ciastolinowymi Jasne. Dziełami dziś można się pochwalić na profilu audycji Projekt Tata 3 na Facebooku. Bardzo proszę. Proszę się chwalić, ciastolina. A wiesz, czym się różni od modeliny? Nie wiesz. To ja ci kiedyś opowiem. Kiedyś mi opowiesz, bo teraz już czas. Beata Michniewicz czyta odklejki. Wieczorem w łóżku. Mama, zamknij już oczy i śpi. Tosiek, muszę jeszcze kilka rzeczy przemyśleć, a potem będę się starał zasnąć. Co musisz jeszcze przemyśleć? Jest kilka spraw, o których muszę sam ze sobą porozmawiać. I to są bardzo ważne sprawy. I dobrze by było, żeby każdy od czasu do czasu sam ze sobą troszkę jednak porozmawiał. 2-2 i 7 trójek. Mówiliśmy godzinę temu o tym, że pan Robert Kubica najprawdopodobniej powróci do swojej pasji, czyli Formuła 1. No i my też szukamy takich, którzy po latach powrócili. Dzień dobry. W ramach powrotu do pasji chciałem się pochwalić, że po 20 latach wracam do latania. Przy okazji pozdrowienia dla szybowników. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze słuchacz też napisał, że po latach powrócił do perkusji. Ale na szczęście są takie urządzenia, które nie sprawiają, że sąsiedzi krzyczą. Mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas, kruchy lód, wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone, krzyków nie ma już. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed. Potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone, zapraszamy do reklamy. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz z wielką koparką, myślała o mnie jak kopienią w piaskownicy i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Skuteczne preparaty na trądzik Farmaceris T dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmaceris T ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Na propozycję sprzedaży Polsce systemów artylerii rakietowej i uzbrojenia do F-16 zgodził się amerykański rząd. Wartość kontraktów to $500 milionów. Nasza armia chce kupić rakiety dalekiego zasięgu, wyrzutnie i systemy GPS, a do myśliwców pociski średniego zasięgu i sprzęt treningowy. Żaden z tych zakupów nie wiąże się z porozumieniami offsetowymi. Wyrok w sprawie Haliny G., oskarżonej o werbowanie kobiet do pracy w nocnych klubach we Włoszech. Zapaść ma dziś w sądzie w Katowicach. Oszustka działała w kilku miastach Polski i Włoch. Obiecywała pracę hostessy. Kobiecie grozi 15 lat więzienia. W Katowicach trwa już proces innych osób oskarżonych w tej sprawie. O stworzeniu nowego typu placówek dla bezdomnych zdecydował rząd. Mają one być przeznaczone dla osób wymagających częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Teraz działają trzy rodzaje placówek tymczasowego schronienia. Noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Schroniska z usługami opiekuńczymi mają również pomagać w wyjściu z bezdomności i zdobyciu samodzielności życiowej. Nowe przepisy przewidują także usprawnienie pomocy w miejscu pobytu bezdomnego, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych, na przykład podczas mrozów, nie będzie konieczne podpisywanie przez te osoby kontraktu socjalnego. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Kolejne rekordy zostały pobite na amerykańskich giełdach. Indeksy Dow Jones i S&P zwyżkowały o 1%, a technologiczny Nasdaq o 49% po tym, jak Komisja Senacka przyjęła projekt ustawy podatkowej tnącej podatki dla spółek. Rynek dobrze przyjął też wysłuchanie kandydata na szefa amerykańskiej rezerwy federalnej Jeroma Powella. Pozytywnie zaskoczyły też dane o rosnącym optymizmie amerykańskich konsumentów, najlepsze od 17 lat. To wszystko pomogło dolarowi, który umocnił się w stosunku do euro i jena. Dużo gorzej wypadają dziś sesje w Azji, tracą indeksy w Szanghaju i Seulu. To reakcja na wystrzelenie rakiety balistycznej przez Koreę Północną. W górę idzie natomiast indeks w Tokio. U nas inwestorzy realizowali wczoraj zyski. Indeks największych spółek WIG20 stracił 46%. Komentuje Marcin Kiepas, główny analityk Valuteo. Polski rynek akcji był jednym ze słabiej spisujących się w Europie. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważam, że końcówka roku będzie sprzyjała utrzymaniu się pozytywnych nastrojów na giełdach. Bez wpływu na decyzje i zachowanie inwestorów pozostały natomiast dość pozytywne informacje o nadwyżce w polskim budżecie po październiku, a także o podwyższeniu prognoz przez OECD dla polskiej gospodarki. Po październiku nadwyżka w budżecie państwa wyniosła 2 700 000 000 zł. Jeśli chodzi o prognozy OECD, to w tym roku polska gospodarka ma urosnąć o 4,3%, a w przyszłym o 3,5%. Złoty w dalszym ciągu mocny, euro kosztuje 4,20 zł, dolar 3,54, frank szwajcarski 3,60 i funt brytyjski 4,73. Rekord pobiła natomiast najpopularniejsza kryptowaluta świata. Bitcoin pokonał barierę $10 000. Tylko w tym roku zyskał na wartości ponad 900%. Zdaniem analityków jest to klasyczny przykład bańki spekulacyjnej. Warto przypomnieć, że tak naprawdę trudno jest określić realną wartość Bitcoina, bo nie ma jednego oficjalnego i co ważne regulowanego rynku kryptowalut. Spadają ceny ropy. Baryłka ropy z Teksasu kosztuje $57, a Brent $62. Uncja złota jest wyceniana na $1,295. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control.

Przechodzi w kolejny utwór. Kolejne fantastyczne nagranie w naszym cyklu. Piotr Metz, George Michael, do usłyszenia jutro. A, dzień dobry jeszcze. Jest takie jedno dobre imię dla dziewczynki. Tradycja. O, to prawda. No i zgodnie z tradycją środową... Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tradycyjne spotkanie. 1 100 000 euro do 2020 roku Unia Europejska przeznaczy wyłącznie na walkę z rosyjską propagandą. To wciąż niedużo, nie są to oszałamiające kwoty, ale po raz pierwszy w unijnym budżecie jest osobna pozycja właśnie na ten cel. I o tym mówić będziemy teraz w naszym cyklu w Brukseli. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy ta suma niepowalająca pokazuje zmianę w myśleniu w Unii Europejskiej? Bo jeszcze niedawno nie wszyscy dostrzegali zagrożenie rosyjską propagandą. I wciąż są tacy, którzy tego zagrożenia nie dostrzegają, ale rzeczywiście według obserwatorów i komentatorów ta grupa, która dostrzega, że coś się dzieje, już nie jest tylko ograniczona do krajów bałtyckich, bo to już nie tylko Litwa, Łotwa i Estonia, które jako pierwsze biły przecież na alarm w Unii Europejskiej. My o tym sami mówiliśmy w 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy Łotwa kierowała pracami Unii Europejskiej. Mhm. Rosyjskie media wtedy przecież silne, z dobrym sygnałem docierały do państw bałtyckich, szerzyły propagandę. Czy mnie słychać? Troszkę ciszej, ale słychać. Bo właśnie mam jakieś zakłócenia na linii. Ale próbujmy. Halo? Beata Płomecka? Jestem. Słuchamy. Jestem. No i wtedy mówiliśmy o tym, że i Litwa, i Estonia pisała do Brukseli, i Łotwa. Potem coraz więcej krajów dostrzegało to zagrożenie. No i o tej zmianie myślenia mówił mi ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Piotr Żochowski. Rok 2014, konflikt z Ukrainą, który był wstrząsem dla całej Europy. Agresja rosyjska, aneksja Krymu spowodowały w dużej mierze w elitach europejskich przewartościowanie ich stosunku do Rosji. Nie całkowicie. Rosja, która umiejętnie w świecie mediów wykorzystuje czynnik oddziaływania militarnego, więc mówi, że jest silna, jest groźna, próbuje złamać opór elit europejskich. No i właśnie ten moment, był taki ten 2005 rok, czyli właśnie aneksja Krymu, to spowodowało trochę zmianę sposobu myślenia. No i Rosja poprzez docieranie do krajów bałtyckich, ale też i do innych państw. Sama premier Theresa May mówiła, wiemy co robicie, ale wam się to nie uda, i wspominała właśnie chociażby ingerowanie w wybory, hakowanie stron, na przykład Ministerstwo Obrony Danii czy też Bundestagu. Nie wspomniała o Brexicie, chociaż my o tym mówiliśmy, że wtedy też się pojawiły takie informacje, że i Rosja i ingerowała. Te kraje są raczej tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast państwa w Europie Zachodniej nie dostrzegają zagrożenia ze strony Rosji i propagandy Kremla. Dlatego też odpowiedź całej Unii Europejskiej nie jest tak zdecydowana. Do tego dochodzi jeszcze stanowisko Brukseli. Ja jestem jednym z najgłośniejszych krytyków szefowej unijnej dyplomacji. Zarzucam jej, że bagatelizowała przez lata ten problem. Federica Mogherini nie traktuje poważnie zagrożenia rosyjską propagandą. Z powodów politycznych chętnie szłaby na ustępstwa wobec Rosji. No i nie po raz pierwszy są takie zarzuty wysuwane pod adresem właśnie szefowej unijnej dyplomacji. Ona z kolei mówi, że powinny więcej robić kraje członkowskie, powinny się bardziej angażować i tutaj koło się zamyka. Natomiast Federica Mogherini też z tego, co słyszę w unijnym korpusie, wolałaby więcej pieniędzy przeznaczać na przykład na Bałkany, aniżeli na ten odcinek wschodni, co krytykują kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I ekspert mówił, to był Jakub Janda, to był jeden z inicjatorów deklaracji, w ogóle to jest szef programu Kremlin Watch, to jest czeska organizacja pozarządowa, która zajmuje się walką z rosyjską propagandą. On był jednym z inicjatorów deklaracji wysłanej właśnie do szefowej unijnej dyplomacji, krytykującej ją za niedostateczne działania. On wzywał do takiego otrzeźwienia, jeśli chodzi o rosyjską propagandę, bo wciąż Unia Europejska robi niewiele. I to jest tak, że coraz więcej krajów dostrzega, że coś się dzieje. Natomiast to już nie jest tylko presja właśnie unijnych krajów na Brukselę, ale to jest właśnie presja organizacji pozarządowych, by więcej robiły. No i jest też tak, że wybrane grupy krajów od tego 2015 roku, kiedy zaczęliśmy mówić o rosyjskiej propagandzie, zaczęły coś robić, bo Polska i Holandia na przykład tworzą rosyjskojęzyczne programy, audycje takie wspierają Litwa, Dania, Estonia i Wielka Brytania, więc w pewnym momencie te kraje zaczęły przeznaczać większe sumy, ale to jest wciąż niedużo, bo są powiedziałeś, no niewielka kwota w porównaniu z taką machiną propagandową rosyjską i nie bez przyczyny mówi się od lat, że to jest tak, te nakłady unijne w porównaniu z rosyjskimi to jest po prostu jak walka Dawida z Goliatem i tutaj większość krajów europejskich patrzy jednak na Brukselę i też porównajmy, jeśli chodzi o ekspertów, jak to wygląda. No rosyjska machina propagandowa to są media rosyjskie po prostu z przekazem Kremla, natomiast w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie same próbują jakoś wychwytywać te przykłady rosyjskiej propagandy, kłamstw, manipulacji. Mhm. Natomiast w Brukseli, teraz uwaga, jest grupa ekspertów licząca 14 osób, słownie 14 osób i ona się nie zwiększyła od 2 lat, przy czym tylko 3 osoby zajmują się tym takim odcinkiem rzeczywiście wschodnim, tylko i wyłącznie rosyjską propagandą. Beata, mówiliśmy o tym sposobie myślenia Unii Europejskiej, teraz porozmawiamy właśnie o tej propagandzie, jeśli chodzi już o konkretne przykłady, jak to wygląda, to jest takie subtelne docieranie, czy też toporna informacja? Nie ma jednego schematu, to jest złożone, bo są i toporne wiadomości, takie ewidentne kłamstwa i manipulacje, ale są też takie wysublimowane na przykład w programach rozrywkowych społecznych, gdzie, jak mówią mi eksperci, nie można uderzyć taką twardą propagandą, trzeba jakoś przemyśleć ten przekaz. I ja też pamiętam, że podczas łotewskiego przewodnictwa w Unii, jak rozmawiałam z ekspertami z łotewskiego rządu, to mówili mi, że to jest trudne do ogarnięcia, bo na unijnym rynku po prostu wręcz panoszą się te rosyjskie media, które no, oczywiste są pasem transmisyjnym Kremla i mówią, że są doskonale do tego przygotowane te media, bo i kłamią i manipulują wręcz ludzkimi uczuciami, żeby promować swój sposób myślenia, więc to pokazuje, że to musi być już takie wysublimowane, niekoniecznie to jest takie toporne. Sprawdzałam też przykłady takich fałszerstw, manipulacji, kłamstw rosyjskiej propagandy i dotarłam do Ukraińskiego Medialnego Centrum Kryzysowego i tam rozmawiałam z Oleksijem Makuchinem, który mówił mi o takich przykładach ewidentnych, które to centrum wychwyciło, jeśli chodzi o przekaz dotyczący Unii Europejskiej. Na przykład wymieniają Unię Europejską i kraje członkowskie 17 razy dziennie, stawiając ją w negatywnym świetle. Ponad 21% przekazu zajmuje ukazanie horroru życia w Unii i krajach członkowskich. To życie w ciągłym strachu, wiele katastrof naturalnych, zbrodnie na porządku dziennym. Druga kategoria to Europa i niekończące się protesty. Trzeci motyw przewodni to rozpadająca się Europa i chęć wielu krajów, by iść śladem Wielkiej Brytanii. Kolejna kategoria to upadek moralny Unii i państw członkowskich. Piąta teza, Unia Europejska jest toksyczna i Rosja musi się przed nią bronić. Musi być stanowcza. Tak mówił Oleksiej Makuchin z Ukraińskiego Medialnego Centrum Kryzysowego, bo także kraje Partnerstwa Wschodniego wychwytują te przykłady rosyjskiej propagandy i wysyłają co tydzień raporty z przykładami dezinformacji. Bardzo dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A jeszcze mówiliśmy w projekcie Tata o ciastolinie. Nawiązując do dzisiejszego projektu Tata, chciałam dzieciom przypomnieć, że jeszcze mają piasek kinetyczny, piasek magnetyczny. piankę kinetyczną i piankę magnetyczną i żeby o tym też nie zapomniały napisać do świętego Mikołaja. A ja mam taką prośbę do świętego Mikołaja, który przeczyta list, żeby go zabrał ze sobą, bo to też jest ważne. Nie tylko czytamy, ale też żeby zniknął. Muzyczny rozkład jazdy. Panie tato. A potem schował dobrze. Żeby zabrał ze sobą. Schował tam dobrze na pamiątkę, przyjechał. No tak, tak, żeby nie wypadł ten list nigdy Mikołajowi więcej. Zaczniemy i skończymy w Nowym Jorku ten odcinek. 60. ceremonia wręczenia nagród Grammy, bo wiem, odbędzie się 28 stycznia przyszłego roku i po raz pierwszy od 2003 odbędzie się właśnie w Nowym Jorku, a dokładnie w Madison Square Garden. Wczoraj po południu ogłoszono nominację. Na statuetkę za płytę roku szanse mają Childish Gambino, Jay-Z, Kendrick Lamar, Lord i Bruno Mars. Najwięcej szans na wygłoszenie podziękowań i powiedzenie nam, że nas bardzo wszystkich kocha, bo aż 8 ma Jay-Z, a że impreza w Nowym Jorku, no to sięgniemy po starsze nagranie. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. No to jest takie obowiązkowe, że jak się wygra, to trzeba powiedzieć, że I love you was. Tak, no chyba, że tak jak Whitney Houston, a potem Cher, historia już znana, nie będziemy do tego wracać. Dobrze. Komu dziękowały. Tuż za panem Jay-Z z 7 nominacjami Kendrick Lamar żadnej swojej piosenki nie zgłosił do konkursu, czym z wyścigu o laury zrezygnował Drake, który wydał w tym roku album More Life. W ubiegłym roku uhonorowano go 2 statuetkami za piosenkę Hotline Bling, ale on ich nie odebrał, obrażony za przyznanie mu ich w kategorii muzyka rap. Zeszłoroczne zawody i tak wygrała Adele, nominowana w 5 kategoriach, zgarnęła wszystkie możliwe statuetki, w tym w 3 najważniejszych. Za najlepszą płytę roku, nagranie roku i piosenkę roku. I przy dźwiękach utworu Adele przechodzimy do następnej sprawy, bo dla wielu rok 2017 już się skończył i nie mają po co żyć, co najmniej do stycznia. Do tego zastępu dołączył właśnie magazyn Rolling Stone, który spieszy wyścić swoją listę 50 najlepszych płyt roku, który, przypominam, jeszcze ma 31 dni i jeden. Jeszcze nawet z listopada. Szczyt okupuje wspomniany przed chwilą Kendrick Lamar z albumem Down. Drugie miejsce przypadło również zmiankowanej Lord, Nowozelandce, która w chwili ukazywania się jej albumu Melodrama miała 20 lat. A na trzecim miejscu znalazła się płyta, którą znają na razie tylko wybrańcy. Wśród nich znalazła się redakcja Rolling Stone'a. To nie wydana jeszcze płyta zespołu U2, Songs of Experience. I tutaj pan redaktor powinien podjąć całą sprawę. Masz rację, bo zapraszamy państwa do wysłuchania nowej płyty zespołu U2, zatytułowanej właśnie tak, jak redaktor powiedział. Songs of Experience. Będzie to odsłuch jutro, w czwartek 30 listopada o 22. Na chwilę przed północą będzie można już w Trójce kupić ten krążek. Zapraszamy państwa serdecznie. 227 3 do Piotra Bodaja dzwonimy. Jutro, w czwartek o 22 będziemy słuchali całej płyty. A dziś już wiemy, że będziemy mieć do czynienia z wyjątkowym i znakomitym albumem Bono i spółki. Dodam, że poprzednia płyta YouTube, wydana w 2014 roku, Songs of Innocence, okupowała sam szczyt zestawienia Rolling Stone'a. Stało się tak w wyniku jednoosobowej decyzji założyciela pisma, bliskiego przyjaciela Bono. Autor biografii, który ten fakt ujawnił, już przyjacielem założyciela Rolling Stone'a chyba nie jest. Bo ono, jak widać, jak najbardziej tak. No to jeszcze przez sekundę Adela. O, z przyjemnością, z przyjemnością. Ale nie do końca, bo muszę państwu przypomnieć. 227 3 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na jutro. Na 22 będziemy słuchali sobie nowej płyty YouTube Songs of Experience. Ja? A ty też? Też. YouTube. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w Plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy!